Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. У чым сэнс жыцця? Януш з Берасця. Баюся падацца банальным, Ян, але мне здаецца, што сэнс жыцця ў тым, каб зразумець сваю ролю, зліцца з ёю і згуляць, як належыць. Аднак, каб атрымалася, пытанне, якое вы прыслалі мне, трэба знову і зноў задаваць самому сабе. Уладзімір Арлоў. «Пакуль ляціць страла». Чытаў аўтар. Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды можна слухаць на YouTube-канале «Падкасты свабоды» і на канале «Радыё свабода» аўдыёплатформы SoundCloud. Сачыце за абнаўленнямі. Слухайце па-беларуску.